Saiatu gara apur bat eskaintza ezberdinagoa egiten beste mendituurrekin alderatuta, funtzean aukeratu ditugun pelikulak festivalean gehien txalotua izan zirenak eta epaimaikideek ere aukeratu zituzten hoien artean, guk ere galbaitatik pasau eta eskaintza berezia ekarri nahi izan dugu. Hortaz, apirilaren 7an hiru pelikula, metraia erdiko edo labur metraiak izango dira pelikula hauek, eta seguru nago, etorriko dana, benetan asetuta eta seguruenik indarra berrituta erabate aterako dala. Ni uste dut, pelikula hauek kirola erakusteaz gain beste mezu sakonagoa dauzkatela, eta aukera hontan nik uste dut bete-betean asmatu dugula.